Çemberinin oy ipekleri karali, Fadime'm çemberinin oy ipekleri karali. Alamma senlik benden yedi köyün krali, ha bu köyün krali. Oho Fadime, gel otur yanlarıma, dizim dizime vursun, elleri sarılalım, akan dereler dursun, akan dereler dursun. Oho Fadime. Güneş misin o yıldızlara yeş misin? Ay mısın güneş misin o yıldızlara yeş misin? Yaktın yandırdın beni Fadime'm ateş misin? Fadime'm ateş misin? Oho Fadime, gel otur yanlarıma, bizim bizimle vursun, öyle bir sarılalım, akan dereler dursun, akan dereler dursun. Oho Fadime, gel otur yanlarıma, dizin dizime vursun, öyle bir sarılalım, akan dereler dursun, akan dereler dursun. Oho Fadime. Başlamadım, çıktım ben başına o yol bulu başlamadım. Ela gözü yar ile görüp konuşamadım, görüp konuşamadım. Oho Fadime, gel otur yanlarıma, dizin dizime vursun, öyle bir sarılalım, akan dereler dursun, akan dereler dursun. Oho Fadime, gel otur yanlarıma, dizin dizime vursun, öyle bir sarılalım, akan dereler dursun, akan dereler dursun. Oho Fadime. Dikkat et, kollar kollar kollar kollar, yay gibi yarım. Gel gel gel hele.